które można było usłyszeć przy okazji debiutu Altıngün. Pani Beata pyta, czy faktycznie w Iranie jest rok 1398? No tak, nie wziąłem sobie przecież tego zupełnie z głowy. A cóż to za kalendarz, pyta pani Beata. To kalendarz, jak wiele innych rzeczy w Iranie, po prostu irański. Przypomnę może pokrótce tę historię, bo co jakiś czas przychodzą pytania w tej sprawie. Bardzo mnie to oczywiście cieszy. Pierwszy dzień epoki nastał wtedy, kiedy Mohammad, prorok Mohammad, uciekał z Mekki do Medyny przed swoimi oprawcami. W ten sam sposób czas liczą też Arabowie, z tym, że u nich czas płynie troszeczkę szybciej, a w Iranie czas płynie tak jak u nas. Z czego biorą się te różnice? Otóż kalendarz arabski jest kalendarzem księżycowym, czyli tam miesiąc mija po tym, jak księżyc od pełni do pełni objawi się na nieboskłonie, czyli z grubsza 28 dni. W Iranie czas liczą tak jak u nas, jest to kalendarz słoneczny, zatem miesiąc trwa 30-31 dni, choć też ten czas jest liczony troszeczkę inaczej. Stąd właśnie w Iranie jest rok 1398, bo tyle lat temu prorok Mohammad, czy też jak u nas się na niego woła Mahomet z Mekki do Medyny, musiał uciekać. bartosz.gil@polskieradio.pl. W takich podobnych i w zupełnie innych sprawach proszę jak najbardziej pisać. Nie zawsze oczywiście uda im się na bieżąco odpowiadać. Za tydzień pewnie też tak będzie, ponieważ będzie to mniej więcej ten czas, kiedy będzie trzeba wracać z koncertu tego zespołu. Kasvet, çöker yoktan yere. Jacuzzi, turecki duet, który przyjeżdża za kilka dni na OFF Festival do Katowic. Myślę, że warto sprawdzić, chociaż zdaje się, że tam w tym samym czasie konkurencja będzie dość poważna. Jeszcze jeden zespół z tureckimi odniesieniami, choć nie w pełni turecki, przed nami to także tegoroczna płyta, podobnie jak najpierw Altıngün album Gece i teraz Jacuzzi album Hatapai, to duet Kit Sebastian, duet brytyjsko-turecki, z tego co się zdążyłem zorientować, a może francusko-turecki, tutaj nas ten wątek turecki bardziej interesuje. On nazywa się Kit Martin, ona nazywa się Merve Erdem i śpiewają po angielsku, francusku, ale też po turecku. Tek başına yürü. Całkiem ciekawa debiutancka płyta duetu Kid Sebastian zatytułowana Mantra Moderne. Same analogowe instrumenty i proces miksowania, który następował no, w zasadzie na bieżąco podczas nagrywania, zatem wszystko bardzo szybko, bardzo sprawnie poszło. Dużo oczywiście odniesień do muzyki lat głównie 70. i 60. Nie tylko tureckiej muzyki, bo mam wrażenie, że też muzyka francuska czy muzyka brazylijska odgrywają niepośrednią rolę w życiu muzycznym duetu Kid Sebastian. To jeszcze jedna piosenka. Nie wiem, przyznam szczerze, na ile te zawołania Nemkaldy i Sendenbaśka odnoszą się do tytułów dobrze nam znanych piosenek śpiewanych czy to przez Selde Bacan, czy przez Erkina Koraja. Wiem, że tym, co zepnie nasze dzisiejsze spotkanie, będzie pomostem między Turcją a Iranem, to zespół Rent Band. W 2012 roku nagrali album Ham jeszcze w Iranie, po czym część muzyków tego zespołu wyjechała z Iranu właśnie do Turcji. Teraz chyba mieszkają w Stambule i pewnie od czasu do czasu koncertują. My sięgamy po to wydawnictwo właśnie z 2012 roku zatytułowane Ham. ز پوزش از سهراب بزرگ چطرها را باید نبست زیر باران جز بحر نان باید نرفت باید نرفت دریا چه خشکی بارون خاک و بارون نمک میباره رو سقف سقفی اگه zespół Rend, jeszcze wtedy z Iranu, w takim bardzo popularnym w Iranie jazzowo-bluesowo-rockowym wcieleniu. Myślę, że to ciekawa propozycja dla wszystkich fanów dwudziestowiecznej irańskiej poezji, bo w tej piosence, która za nami, wiele odniesień takich postmodernistycznych przekształceń wierszy i Sohraba Sepehriego, i Fareyduna Moshiriego, i Ahmada Shamlu, i Mohammada Rezy Shafi Katkaniego, i Nimy Yushija. Był też słynny wiersz Morge Sahar, którego autorem jest Malek Olshoara. Wiersz bardzo często śpiewany na koniec koncertów przez Mohammada Reza Shajariana, no ale tutaj ten Morge Sahar, czyli ptak świtu, raczej nie jest wezwaniem do walki z opresją, a po prostu dusi się od powietrza na ulicy. Również wiele takich kulturowych odniesień można znaleźć na każdym wydawnictwie duetu Saint Abdullah. To duet, przypomnę, tworzony przez braci Mohammada i Mehdiego Mehrabani Yeghane. Gdy przed tygodniem sięgałem po ich ostatni, jak mi się wydawało, album, okazało się, że tak naprawdę jest już zupełnie nowa, trzecia płyta Saint Abdullah. To wydawnictwo zatytułowane Mechanical Flirtations. Znaleźć można na nim oczywiście, jak to zazwyczaj w przypadku braci Mehrabani Yeghane, wiele odniesień religijnych do pieśni śpiewanych w trakcie świąt Tasuły i Aszury. Ale są też zupełnie nowe tropy na tym wydawnictwie. Bracia Mehdi i Mohammad zaprosili tym razem do współpracy kilku muzyków. Są tutaj saksofoniści John Butcher i Travis LaPlante. Jest też irański multiinstrumentalista Sahba Sizdahani. Przed nami dwa utwory z tego bardzo ciekawego wydawnictwa. Jedno w tym, nazwijmy to, starym stylu duetu Saint Abdullah, drugie właśnie z Sahbą Sizdahanim grającym na santurze. مدد بگیر از مولا دستتون بیاد بالا اون شکرانه گریه ای کردی Yeah. Duet Saint Abdullah już nie tylko takie pocztówki dźwiękowe i kolaże nam przysyła, ale też coraz więcej myślenia tutaj o kompozycjach. Ta muzyka myślę, że okaże się całkiem nie najgorszym wprowadzeniem do ostatniego już fragmentu płyty Prison Episodes, płyty nagranej przez Puyepur Amina, kontrabasisty, który tutaj gra na elektrycznym kontrabasie, a towarzyszą mu Sardar Sarmast grający na trąbce i Adel Pur Samadi na skrzypcach. Niewiele o tej płycie można wyczytać w irańskiej prasie i w irańskich mediach, no ale to album, który ukazał się nakładem londyńskiej wytwórni Flaming Pines. Czy w Iranie byłby równie entuzjastycznie przyjęty? Wydaje mi się, że nie przez tych, którzy decydowaliby o tym, że taka płyta może trafić do oficjalnej dystrybucji. To album, który w swoim założeniu ma oddawać poprzez dźwięki stan emocjonalny więźnia politycznego od momentu jego uwięzienia do czasu załamania się psychicznego w tym więzieniu. Być może jestem mądrzejszy o te kilkanaście przesłuchań, ale wydaje mi się, że gdyby Puyepur Amin nie powiedział nam, o czym jest ten album, czy co się stało dla niego inspiracją, to chyba i tak można by się tego domyśleć. Te dźwięki są tak niezwykle intensywne i tak sugestywne, że zdaje się, że nie pozostawiają wątpliwości. Za każdym razem, daję słowo, za każdym razem ten album zostawia mnie z gęsią skórką. Wydaje mi się więc, że po tym, gdy zabrzmią już ostatnie dźwięki, to nie będzie czas na to, żeby się odzywać i cokolwiek jeszcze powiedzieć. Dlatego pozwolę sobie pożegnać się już teraz za tę godzinę. Dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się w Radiu Teheran za tydzień. A po Puyepur Aminie odezwie się jeszcze do nas Shahram Nazeri ze swojej ostatniej płyty nagranej z Austriacką Orkiestrą Kameralną. Jedyne, co wydawało mi się, że może po końcowych fragmentach Prison Episodes zabrzmieć, to utwór zatytułowany Nadzieja. Do usłyszenia. Thank you. We'll be right back. در این پیکار در این کار در این پیکار در این کار دل خلقی است در مشتم امید مردم خاموش هم پشتم امید مردم خاموش هم پشتم کمان کهکشان در دست کمانداری کمانگیرم شهاب تیز رو تیرم ستیق سر بلند کوه موایم به چشم آفتاب تازه از جایم به چشم آفتاب تازه از جایم جایم ولی کن چاره را امروز زور پهلوانی نیست ولی کن چاره را امروز زور پهلوانی نیست رهایی با تن پولاد و نیروی جوانی نیست در این میدان بر این پیکان هستی سوز سامان ساز هری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز هری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز